تفسیر ونبئهم عن ضيف ابراهيم، اور ان کو بتا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ، ان کے مہمانوں کی خبر. یہاں پر کن مہمانوں کا ذکر ہے؟ فرشتوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 7 میں اہل مکہ کی بات کوٹ کی گئی ہے، ان کا اعتراض بیان ہوا ہے کہ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں؟ آپ کی عذاب کی دھمکی اگر سچی ہے تو فرشتے لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے حق کے ساتھ یا کسی مناسب موقع پر ہی لے کر آتے ہیں. وما کانوا اذا منظرین، اور اگر فرشتے آ گئے تو ان کو مہلت نہ ملے گی، یہ فوراً ہلاک کر دیے جائیں گے. یہاں اب فرشتوں کے آنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات بتائیے، یعنی فرشتوں کے آنے کی خبر سنائیے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ اس پر داخل ہوئے یعنی ان کے پاس آئے. فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام ہو، یعنی آ کر پہلے سلام کیا. اور ان کا آنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی انسان کسی سے ملاقات کے لیے آتا ہے، یعنی بالکل ایک نارمل طریقے سے. قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. فرشتے پیغمبروں کے پاس بھی آتے ہیں اور فرشتے عام انسانوں کے پاس بھی آتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورت حامیم السجدہ میں آیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، عام اہل ایمان کے پاس بھی فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بڑی خبریں لے کر آتے ہیں، جبکہ عام مومنوں کے آس پاس فرشتوں کا وجود محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن عموماً دیکھا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جس مجلس اور جس محفل میں فرشتے ہوتے ہیں اس میں انسان کی ایک خصوصی کیفیت ہوتی ہے، ایک سکون اور اطمینان اور پیس اس کے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی صحبت انسان کے دل میں ایک خاص قسم کی خوشی پیدا کرتی ہے، ایک امن کا احساس پیدا کرتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے. ابھی تو میں نے کہا کہ فرشتوں کی آمد سے امن ہوتا ہے، تو وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ اور وجلون کا لفظ جو ہے واو جیم لام سے ہے. وجل کہتے ہیں اپنی کوتاہی سے کسی سے ڈرنا اور بے چین ہونا، یعنی اپنی کسی کمی کی وجہ سے ڈرنا. ڈر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، خوف اور رو اور رہب اور وجل. ہوا یوں تھا کہ جب فرشتے آئے تو انسانی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے ان کو انسانی مہمان سمجھ کر کھانا پیش کیا لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فرشتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے. تو ان کی روایات کے مطابق اگر کوئی مہمان کھانے سے انکار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا. تو یہ تھوڑا گھبرائے کہ انہوں نے کھانے کا انکار کیوں کیا. قالوا لا توجل، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، تسلی دی. انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک علم والے لڑکے کی، ایک بیٹے کی جو علم والا ہوگا. اب یہاں پر صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں، علم والے بیٹے کی خوشخبری ہے، اور والدین کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ جائے، یا علم والا ہو، اور پھر ایک پیغمبر کی خواہش. آپ سب جو علم کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں اور علم کی قدر و قیمت جانتے ہیں، وہ سب اپنی اولاد کے لیے بھی کیا تمنا کرتے ہیں کہ وہ بھی صاحب علم ہو. اور یہاں صاحب علم ہونے سے مراد کیا تھی دراصل ان کی، کہ وہ بھی پیغمبر ہوگا. اشارہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف. اور پھر اس سے خوشخبری کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی بیٹے کی آمد بھی خوشخبری ہے لیکن ساتھ علم کی بات، تو اس خوشخبری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، ڈرو مت، ہم تمہیں ایک بہت سمجھدار پڑھے لکھے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ الا امسنی الکبر، باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. فبما تبشرونی، بس تم مجھے کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ کیسی بشارت ہے؟ سورۃ ہود میں آپ نے پڑھا کہ یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت سارا کو دی گئی، اور یہاں کی عبارت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے. تو بات یہ کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اصل میں وہ دونوں ہی گھر پہ تھے، اور فرشتے اگرچہ حضرت سارا سے مخاطب تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور ان ساری کیفیات کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، محسوس کر رہے تھے. پھر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کہتے ہیں نا، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے، تو اس سے کوئی آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ دیکھو قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، کہیں ایک بات ہے کہیں دوسری بات ہے. اصل میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، صرف یہ کہ واقعے کی مختلف جزئیات کا ذکر مختلف طرح کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہے جو اور غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب کیسے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. اور ان کی بیوی نے بھی کیا کہا تھا، عجوز عقیم، بوڑھیا بانج، مجھے یہ خبر مل رہی ہے. قالو، انہوں نے کہا، بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں، بالکل سچی خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکم من القانتین، بس تو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو، اللہ ہر بات پہ قادر ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں، اور ایمان والوں کو تو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمَن يَقْنَتُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے، بھٹکے ہوئوں کے. اس سے بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ مایوسی مومن کی شان نہیں، مومن مایوس نہیں ہوا کرتا. مایوس ہونا بھٹکنے کی علامت ہے، اپنے مقصد سے غافل ہونے کی علامت ہے. با مقصد لوگ مشکل سے مشکل حالات میں، سخت سے سخت تکلیفوں میں بھی مایوس نہیں ہوتے، ان کی امید کا چراغ کبھی نہیں بجھتا، کیونکہ ان کا توکل اور ایمان اور یقین اور اعتماد اس رب پر ہوتا ہے جو ہر کام پر، ہر چیز پر قادر. اور امید کی خوشی ایک ایسی خوشی ہے کہ جس سے انسان ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، جس انسان کی زندگی سے یہ نکل جائے پھر اس کے لیے زندگی کی کوئی حیثیت یا حقیقت باقی نہیں رہتی. لیکن مایوسی سے، نا امیدی سے، ڈپریشن سے کب نکلا جا سکتا ہے؟ جب آپ ایک بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں. یہ نصیب نہیں ہوتا مگر ایسے لوگوں کو کہ جن کی زندگی میں کوئی ایم ہو، اور پھر صرف خیالی ایم نہ ہو بلکہ وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہوں، اور وہ ایک پازیٹو ایکٹیویٹی ہو. قال، کہا، فما خطبکم ایہا المرسلون، تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے ہو، یعنی اے فرشتو؟ آپ حضرات جو تشریف لائے ہو تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ان کی گفتگو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے نہیں آئے، کیونکہ ایک گروپ ہے پورا، اولاد کی بشارت تو ایک فرشتہ بھی آ کے دے سکتا تھا۔ یہ حالات کے تیور کچھ یوں بتاتے ہیں اور ان کی آمد کا طریقہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں پیغمبرانہ بصیرت کو، حکمت، ان کہیں بھی سمجھنا۔ جو شخص ان کہیں نہیں سمجھ سکتا پھر وہ کوئی اہم کام بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طریقہ تو معاملات کا یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ آپ جو وہ منہ سے بولیں بس اتنی بات سمجھ لیں اور اتنا ہی ایکشن لے لیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے دل میں ہو وہ بھی آپ کی طرف کنوے ہو جائے۔ اس کے لیے غیب کا علم جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، وہ شروع میں ان کو پہچان نہیں سکے تھے کہ یہ فرشتے ہیں یا کچھ اور ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے معاملے کو پہچان رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، دور بین ہوتا ہے، گہری نگاہ رکھتا ہے، وہ انڈر لائن پڑھ سکتا ہے۔ اور خاص طور پر تعلیم اور تربیت کے لیے اس چیز کا ہونا بہت ضروری، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو کسی میں گہرا انٹرسٹ ہوتا ہے، تب آپ اس کے دل کی باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں اور آپ کی اس کی سوچوں کو بھی انالائز کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی اور روحانی سفر کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک استاد جس کو اپنے شاگردوں سے گہرا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کیفیت اور اس تجربے سے گزرتا ہے، وہ ان کی ایگنی کو، دکھ، درد، ٹیسٹ کی پریشانی وغیرہ سب چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور اس بنا پر وہ اسے شفقت اور محبت اور مہربانی کا معاملہ بھی کرتا رہتا ہے، وہ دو اور دو چار مشینوں والا معاملہ نہیں کرتا۔ تو کسی بھی مبلغ کے لیے اور معلم کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جینوئن انٹرسٹ لیں لوگوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ سے اجر کمانا ہے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کر کے۔ مجھے ایک دن پتا چلا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے دوسری سے بہت سخت جھگڑا کیا ہے کہ تم نے میری باتیں میڈم کو کیوں بتائی ہیں، اور وہ آگے یقین دہانی کرائے کہ میں نے بالکل کچھ نہیں بتایا، کہ نہیں آج کا سارا لیکچر میرے بارے میں تھا، لازمن بتائی گئی ہیں باتیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے مل کر ان کے دکھ سن کر، پریشانیاں سن کے، ان کو انالائز کر کے، کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں اور اس کی ڈیپتھ میں جاتی ہوں تو حسین میرے سامنے آنے لگتے ہیں، اور وہ معاملہ کسی ایک کا نہیں ہوتا، ہر ایک کے آلموسٹ ملتے جلتے ہی مسائل ہوتے ہیں۔ اور بہت دفعہ جب میں خود قرآن پڑھتی ہوں تو اپنے لیے اور دوسروں کو، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کہ یوں لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی پول کھل رہا ہو یا ہمیں ایکسپوز کیا جا رہا ہے، حالانکہ نیت میں کسی ایک شخص کو ایکسپوز کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کسی انسان کو، وہ انسان کی ساری نفسیات سے واقف، اس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس کی ساری کمی بیشی سے۔ تو اگر آپ واقعی انسانوں میں جینوئن انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے مسائل غور سے سنیں، ان کو حل کرنے کی تڑپ رکھتے ہوں، تو جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کو یہ بصیرت حاصل ہونے لگے گی، اس کو پتہ لگنے لگے گا، یعنی کسی کے درد کو اتنا محسوس کریں کہ گویا آپ کو درد ہونے لگا ہے، کسی کے دکھ کو اس طرح لیں کہ گویا آپ کے اندر کچھ ہو گیا ہے، پھر ہی آپ حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے کسی میں، اور یہ سوچ کے کہ کسی کے مسائل کسی کیا، مجھے اس سے کیا، نہ پیغمبر ایسا ہوتا ہے، نہ معلم ایسا ہونا چاہیے، نہ مربی اور نہ داعی اور نہ دین کی تبلیغ تعلیم دینے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لیے دیے اور اپنی ذات میں رہے اور اس کو کسی سے حقیقی ہمدردی نہ ہو۔ بہرحال حالات کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے، ورنہ تو یہ نا کہ پہلے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کیوں آئے ہیں، انہوں نے ایک بات کی تو یہ اس سے ایک اور کا اندازہ لگانے لگے اور پوچھنے لگے آپ کیوں آئے ہیں۔ اور ختم کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، خیر پوئے بے، ختم کہتے ہیں اہم معاملے کو، امر عظیم کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معاملے میں تو مطمئن ہو گئے، لیکن اس اصل بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے وہ کھٹکے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا ما خطبکم، کیا معاملہ ہے؟ اچھا اسی طرح یہ جو لفظ خطبہ ہے، تو یہ جمعے کے دن ہوتا ہے یا شادی کے موقع پر ہوتا ہے، روٹ یہی ہے، خطب اور خطب اور خطب. منگنی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خطبہ، پروپوزل، وہ بھی اہم معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے روٹ میں یا تہ میں کیا ہے؟ اہم چیز، یعنی اہم امپورٹنٹ چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے یہ لفظ ہم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تعلیم دیتے تھے اور ایک خطبہ دیتے تھے. تعلیم کا انداز اور تھا، خطبے کا انداز اور تھا، اور بعض صورتوں کا انداز بالکل خطبے والا انداز ہوتا ہے، بعض آیات بہت خطبے کے انداز میں ہوتی ہیں. بہرحال فما خطبکم ایہا المرسلون، کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. وہ کون سی قوم تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. ان کو قوم لوط کہنے کی بجائے قوم مجرمین کہا گیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں کا بھی اس قوم پر کیسا غیظ و غضب تھا، کتنے ناراض تھے فرشتے بھی اس قوم سے کہ قوم لوط کہنے کی بجائے قوم مجرمین کہا. یہ قوم کہاں تھی؟ اور فرشتوں کے ایک ہی سفر میں یا ایک ہی آمد میں یہ دو کام ساتھ ساتھ کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، اس کے قریب ہی بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، یعنی یہ علاقہ قریب ہی تھا، اور پیغمبر بھی آپ کے رشتہ دار تھے، یعنی بھتیجے تھے آپ کے. تو جب ایک کام سے فرشتے آئے تو ساتھ ہی دوسرا کام بھی انہوں نے کر لیا. لوط علیہ السلام اس علاقے میں بسنے والوں کو تبلیغ اور تعلیم کا کام کرتے تھے، مگر وہ کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہ تھے، اس لیے انہیں قوم مجرمین کہا گیا. اور ان کے بڑے بڑے جرائم بھی آپ جانتے ہیں، اور کچھ آگے ذکر بھی آئے گا. ان آیات سے ہمیں کچھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح آتے ہیں، کیسی گفتگو کرتے ہیں، اپنے کام کس طرح انجام دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیسے ہوتی ہیں، کس طرح وہ الہی منصوبے یا اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کو پورے کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. آل لوط میں کون کون شامل ہیں؟ ایک تو ان کے گھر والے جس میں ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی جو ہیں وہ ساتھ شریک نہیں ہیں، اس کا آگے ذکر آئے گا. اور آل کے لفظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کے گھرانے کے علاوہ کوئی اور بھی فالوورز تھے، لیکن یہ اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ لفظ آل جو ہے وہ صرف اپنی نسل کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ فالوور اور متبعین کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے آل فرعون میں صرف فرعون کے رشتہ دار نہیں بلکہ فالوورز بھی ہیں، متبعین بھی ہیں. تو الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم البتہ ان کو نجات دینے والے ہیں سب کے سب کو، یعنی ساری آل لوط کو ہم بچا لیں گے. الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا. انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. یہ وضاحت کیوں ہوئی؟ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ایک دم پریشان ہوئے. اچھا، وہاں تو کچھ نیک لوگ بھی رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا پھر؟ اس پر بتایا گیا کہ نیک لوگوں کو ہم بچا لیں گے، اور وہ کچھ زیادہ نہ تھے چند ایک ہی تھے، اور ان میں سے بھی پیغمبر کی بیوی نہیں بچائی جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا انصاف کتنا بے لاگ ہے۔ اس کے ہاں کسی کی بخشش رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ انسان کے اپنے رویے اور طرز عمل پر۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب یہ فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، قالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، کیا؟ انکم قوم منکرون، بے شک تم اجنبی قوم ہو۔ ایک پیغمبر نے بھی فرشتوں کو نہیں پہچانا اور دوسرے پیغمبر نے بھی، اس سے کیا بات ظاہر ہو رہی ہے کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے؟ ورنہ تو وہ نہ پوچھتے اور نہ کہتے کہ آپ لوگ کچھ اجنبی معلوم ہو رہے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام ان کو نہیں پہچانتے تھے کیونکہ ان کی بستی کے لوگوں میں سے نہ تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، بل جئنا کا، بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ اشارہ ہے عذاب الہی کی طرف، کہ یہ قوم آپ کی بات نہیں مانتی اور آپ ان کو عذاب کی جو دھمکی دے رہے ہیں وہ تسلیم نہیں کرتی، اس میں شک ہے ان کو، تو آج ان کا شک دور کرنے آ گئی۔ پھر اس واقعے کو آپ آیت نمبر 7 سے ریلیٹ کر لیجئے کہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ آج تم فرشتوں کی آمد کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، دیکھو اس سے پہلے ایک قوم کے پاس کس طرح فرشتے آ چکے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق لائے ہیں یا حق کے ساتھ آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ لا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، بالکل سچے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ کس بات میں سچے ہیں؟ عذاب کے لانے میں سچے ہیں، یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس میں سچے ہیں۔ کیا؟ کہ یہ قوم عذاب میں شک کر رہی ہے، تو ہم ان کا شک اب دور کر دیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ بشارت لے کر آئے تھے تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا بشرناک بالحق، اور یہاں عذاب لائے ہیں تو بھی کیا کہہ رہے ہیں، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ۔ دونوں کے لیے حق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں حق سے مراد خوشخبری تھی اور یہاں حق سے مراد عذاب ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کچھ لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے خوشخبریوں کے حقدار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب کے حقدار ہوتے ہیں۔ کیونکہ پیچھے آپ دیکھیے کہ اس قصے کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی تھی، نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم بھی ہوں اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی بڑا سخت۔ اب اس کو مثال سے واضح کر دیا کہ کس کے حق میں غفور الرحیم ہوں، کس کے لیے میری بشارتیں ہیں، اور کس کے حق میں عذاب علیم ہے۔ عملی طور پر تاریخی دلیل اور مثال سے بات بالکل واضح کر دی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ صرف اہل مکہ ہی کے لیے نہیں ہے مثال، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس بنا پر ہم کس چیز کے مستحق ہیں۔ دونوں چیزیں اللہ کے پاس، آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو کس چیز کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے چلو۔ یہ کون سا حصہ تھا؟ رات کا پچھلا حصہ جو سحر سے قریب تھا۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور جاؤ ان کے پیچھے پیچھے، خود ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک حکمت، پیغمبر اپنی قوم کے لیے ایک راعی کی حیثیت بھی رکھتا ہے. ایک راعی جب اپنے گلے کو لے کر چلتا ہے تو خود کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے. کیوں؟ تاکہ کوئی بھی بکری پیچھے نہ رہ جائے یا رستہ نہ بھول جائے. پیچھے سے زیادہ بہتر طور پر واچ کیا جا سکتا ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ, اور نہ پلٹ کے دیکھے, نہ التفات کرے, نہ توجہ کرے. مِنْكُمْ أَحَدٌ, تم میں سے کوئی ایک بھی. اب دیکھیے کہ جس بستی میں انسان رہتا ہے, جس ملک میں, جس قوم میں, جس شہر میں, جس علاقے میں, وہاں سے انسان کی محبت کا ہونا ایک بالکل طبعی اور فطری بات. آپ جس شہر میں پیدا ہوئے, جہاں آپ کا بچپن گزرا, جہاں آپ پلے بڑھے, اس سے آپ کی ایک محبت ڈیولپ ہو جاتی. جس ملک میں رہے اس کے ساتھ, یہ قدرتی بات ہے اور ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. فطری محبت ہوتی ہے انسان کو جگہوں سے. اب آپ دیکھیں کہ اس قوم کو بھی ظاہر ہے کہ اپنے علاقے سے, اپنی جگہ سے ایک فطری محبت تھی. آپ نے اپنے ساتھ بھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنی کوئی محبوب جگہ چھوڑ کر جا رہے ہوں تو سفر کے آغاز میں آپ کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آگے یا پیچھے؟ پیچھے پلٹ پلٹ کر. میں سب سے زیادہ جس جگہ کو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں وہ مدینہ ہوتا ہے, کیونکہ مسجد نبوی کے مینار جو ہیں وہ بہت دور تک نظر آتے ہیں. ادھر گھومتی گاڑی پھر پیچھے, ادھر گھومتی اس اینگل, پتہ نہیں اور کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن میں پیچھے ہی پیچھے. تو پھر آخری جو سین ہوتا ہے اس کو میں اپنی نگاہوں میں محفوظ کر لیتی ہوں, جیسے کہ کیمرہ تصویر نہیں محفوظ کر لیتا, اور پھر دنوں تک اس تصویر کو اپنے ذہن میں دہراتی رہتی ہوں. اسی طرح کعبہ کے لیے بھی چل آگے رہے ہوتے ہیں, ہر تھوڑی دیر پھر پیچھے دیکھتے ہیں, پھر پیچھے دیکھتے ہیں. تو یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو کسی بھی شہر میں آپ رہے ہوں, کسی بھی بستی میں رہے ہوں, تو نکلتے وقت آپ لازمن پیچھے دیکھتے ہیں. پھر جن لوگوں میں آپ کا بچپن گزرا یا آپ کے دوست احباب رشتہ دار, ان کو بھی آپ یاد کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ ایئرپورٹ میں اندر جا رہے ہوں تو رشتہ دار پیچھے کھڑے ہوں, تو آپ چیک ان کرانے کے بعد آگے پیچھے پھر دیکھتے رہتے ہیں. پھر جو بالکل نظروں سے اوجھل ہونے تو پھر ایک دفعہ ویو کرتے ہیں, پھر آگے جاتے. یہ بالکل نیچرل چیز ہے. اب یہاں اس چیز کا بھی امتحان ہے, نکل جاؤ اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے, مجرم قوم کو دیکھ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ایمان والے ابھی نکلے ہی تھے اور تھوڑی دور ہی تھے کہ اتنے میں پیچھے عذاب آنا شروع ہو گیا. اب آپ خود سوچیں کہ مثلاً آپ اپنے گھر سے نکلے اور پیچھے سے کوئی خدا نہ خواستہ شور ہو یا دھماکہ ہو, تو آپ پیچھے نہیں مڑیں گے, دیکھیں گے نا. اور اگر آپ کو کہا جائے پیچھے نہیں دیکھنا, اگر دیکھا تو تم بھی وہیں رہ جاؤ گے, کتنا سخت وقت ہو سکتا ہے, اس کو ذرا امیجن کریں, محسوس کریں. اب یہ نکلے ہیں اور پیچھے دھماکے شروع ہو گئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے پیچھے نہیں دیکھنا, آگے چلے چلو. اور لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان کو آگے کرو اور آپ ان کے پیچھے رہیں اور ان کو آگے ہی آگے لے چلیں. اب آپ دیکھیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کیوں نہ دیکھیں, کہ آخر کیا ہے, کیا نقصان ہے, ہم ذرا ایک دفعہ اور دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, بس اللہ کا حکم, آگے نہیں دیکھ سکتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے تو آپ جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہے تھے, آپ کو نہیں منع کیا گیا اس وقت. اور آپ نے کیا فرمایا تھا, اے مکہ, تو اللہ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ پیاری جگہ ہے, اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. آپ کو نہیں منع کیا گیا کہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں, لیکن ان ایمان والوں کو منع کیا گیا پیچھے نہیں دیکھنا. اب اس میں بھی ایک حکمت تھی نا, امتحان تھا, یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ کتنی اطاعت ہے, ایک ڈسپلن تھا. اور یہ ہر قوم کا, ہر علاقے کا, ہر جگہ کا مختلف ہو سکتا ہے. اب ہوا کیا کہ وہ جا رہے ہیں, لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان کا اظہار کرتی تھی پہلے, یعنی وہ کافر نہیں تھی, اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتی تھی, لیکن اطاعت گزار نہ تھی. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ خالی ایمان کا دعویٰ نہیں کافی ہوا کرتا، اس کا تقاضا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ خیر وہ نکلی اور جو ہی دھماکہ ہوا تو اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھ لیا، وہ اس امتحان میں کامیاب نہ ہوئی۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں اتنی باتیں مانتے کیا ہو اگر ایک یہ نہ مانی، آپ کو کیا پتا اگر اسی پہ پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا کل۔ اس میں ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے کسی حکم کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بات سمجھ میں آ گئی ہے بس اطاعت کرو، سمے نہ و اطا نہ۔ حجت بازی کیوں کیسے، صرف اس لیے کہ حکم سے تال مٹول کر لی جائے یا اس سے نکل بھاگے، یہ انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ وَمْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے جاؤ جہاں حکم دیے گئے ہو، چلتے جاؤ جہاں جانے کو کہا گیا ہے، یعنی جب تک اللہ تعالی چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو چلتے جاؤ۔